Nimeonene ya leo, nikueleze aliyonichoma moyo. Uliyoyafanya Amina, asante sana. Hata uko uendako Amina, nakuombea kwa Mola. Akuepushe na hayo kipenzi, uishi vema na mumeo. Nimeonene ya leo, nikueleze aliyonichoma moyo. Uliyoyafanya Amina, asante sana. Hata uko uendako Amina, nakuombea kwa Mola. Akuepushe na hayo kipenzi, uishi vema na mumeo. Asante sana. Hata uko uendako Amina, nakuombea kwa Mola. Akuepushe na hayo kipenzi, uishi vema na mumeo. Amina punguza tahada, namuomba Mola atupatanishe. Lakini mwenzio sina kinyongo na wewe. Amina kukuza tahada, namuomba Mola atupatanishe. Ungwana wa mtu ni tabia njema mama, sidhani mavazi kijana utapotea. Amina kukuza tahada, namuomba Mola atupatanishe. Uwako mbaya, nina kuambia mpenzi umeni kumbanisha na rafiki zangu mama. Amina punguza tahada, namuomba Mola atupatanishe. Mola atupatanishe.